Watching out for the bad luck. The lady starts going, look it out to me. The lady starts going, watching out for the bad luck. The temple of the king. We'll be right back. Thank you. Self-class, rebel, rebel. I'm not.

ett grisbolag. Stenhuggare Lilja, Gällare Vreding och Janne Wängman hade i Wängmans hem samlats för att dryfta en viktig fråga. Det gällde en gris. Saken var så att de länge, i många år, sett hur de större jordbrukarna födde upp grisar både till husbehov och avsalu. Hur många gånger hade inte fläskoset stuckit dem i näsan när de gått förbi bondgårdarna eller kommit in i köken där läckerheten anrättades. Vid sådana tillfällen var det som om det hade blivit revolution i magen och tandvattnet flödade som en vårbäck. Varför skulle inte de kunna ha och försörja en gris? När någon älg sköts blev det ju en hel del innamäte, vilket alltid måste kvarlämnas i skogen åt rävar och andra vilda djur. Sånt kunde en gris äta och förvandla till det härligaste fläsk. I hemmen fanns ju potatisskal och i goda tider även annat avfall som genom en gris kunde förädlas till människoföda. En gris för varje hushåll var ju inte att tänka på. Nej, här måste åtminstone till att börja med bildas ett bolag. Endast så kunde idén realiseras. Wängman började mötet med att bjuda på kask. Han gjorde detta med en viss tillfredsställelse för han såg att det fanns en hoppingivande upphöjning av Vredingsrock samma longitud som den så kallade innerfickan var belägen. Han hade även tyckt sig märka att den ena av Liljas byxfickor var havande med en butelj som inte kunde vara av lägre dignitet än ett kvarter. Därför kunde han bjuda med glädje, för tecknen visade att han själv skulle bli föremål för de andras välvilja. Han bara inledde vad han nu säkert visste skulle komma, en liten fest i vardagens bekymmer. Ja, skål gubbar ut i tiden! Nu har vi kommit tillsammans i 7 akter och i synlig motto för att resonera i andliga saker som befinnas i ekonomiska ting. Vi har länge sett hur bönderna ät fläsket så att flotte glänser kring käftamentet på dem. Vi små apokryfer får bara lukt ut i väret det godeligt os. Det är det enda vi får. Och om de kunde tog de bort det ifrån oss. Men det kan de inte, för värre är herrans och vad där ute är, säg käringa. Det har jag aldrig sagt. Du minns inte vad jag har sagt. Och förresten har jag ingenting sagt utan läst bort i Bibeln. Och där står det, jorden är sissele sissele sass. Jorda eller värre, det är ungefär detsamma ute i dagligt tal. Tjo fräntum gubbar och skål för grisen som är i väntans dagar. Ja, som sagt var, de smörer sig in och utvärtes, de som har rå och har ärftliga belastningar utav pengar, rikedom och frikadeller. Men vi får sukta och lukta och si. Vi är mager som rågskriker och bönderna är fet som vad hette konungen som bodde i Jerusalem och hade 7 feta nöt som steg upp bort i havkäring. Han bodde inte i Jerusalem utan i Egyptilandet, står det i Bibeln, och han hette Farao. Sålunda är Farao och hans nöt enligt käringars uttydelse från skriftens dolda skriften. Du pratar så att man tyst käring på eviga minuten. Det här är ingen bibelförklaring utan 3 vise mäns möte ute i ljusliga morgonstunden. Jag är inte elak käring, men jag är sträv i åthävr och röst och man avhandlar allvarliga saker till fattigfolkets bästa. Du får själv njuta då den dagen kom, och då ska du bli fet som Dahlqvista. Det ska glänset och fläskflott kring mun på det, som om du vore nämndemans mor. Nu är du så mager på benen så att du får gå i 3 timmar innan du röres. Här ska bli andra tider, gumma lilla. Du vet att tålamod intill ändan så skulle det bli varsa att Gud har gett en äkta man som kan utveckla förmågor utav det slag du aldrig har drömt om. Tjo flöjt i alla som arbeten och är en betungade. Skål! Vi tar slutskvätten bort i flaska för jag ser att de har havande fickor och befrindade miner ut i era ansiktliga drag. Skål goda vänner och trogna grannar ut i Efesus. Källaren drog fram sin fickflaska och stenhuggare Lilja gjorde en mystisk rörelse med sin barkade näve mot den ansvällda byxfickan. Jag tog en skvätt med mig, sa källaren, för att vi skulle få lite vind i segla. Du har talat bra, Wängman. I småfolket vakna upp och röres lite bland de stora. Nu har jag fått jävla grisar åt bönderna, men sällan har det vankats en fläskbit till tack. Jag gällde 7 små galter åt den lassortsen, men fördärv om jag fick smaka en skive fläsk då han slakte. Och ändå var jag bällig i den tron att han skulle ha någon skam, men det hade han inte för 5 skillings ens. En gång då jag som kronans bossman var ute på världsomsegling med Orsene, gällde jag 2 elefanter åt sultan vad det hette minns jag inte nu. Jag har varit stoppmint på senaste tiden. Och så fick han juvelsten som jag sålde i Permanböcko för flera 100 kronor. Penningar söp vi upp förstås, men jag hade ju fått dem i alla fall. Just med detsamma jag hade gjort elefanta klar, vart jag bjudit av dem. Där skulle jag vara med, gubbar. Jo, men. Harem? Är det slottet det? Frågade gumman Wängman. Skrattade Vreding, och de andra 2 instämde, för de trodde att det skulle vara så. Annars visste de lika litet som vad harem egentligen var. Men fortsatte gällaren. Det är inte gott till att förklara riktigt. Men vi antar att en Wängman tar hit Dahlqvista, Spikbritta, Momma Sanna i Storsveja, Spelar Britta och Rund Olivia. Ja, hur många som helst. Och har de till äkta hustrur allihop. Då säger man att en Janne Wängman har ett harem. Huga, vilket elände! Utropade gumman och slog ifrån sig med båda händer. Vilken ogudaktighet i denna usla värld. Det är så att man skäms och vill spy. Spy, käring. Men jag tar såna ljuvliga seder och bruk till godo. De hade flera käringar i Gamla Testamentet, så att inte behöver du beskärmer över syndiga. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Ger oss ljus, ska jag älska dig. Så länge vi har havets brus, ska jag älska dig. När natten färgar dagen svart och ingenting vi ser, då ska du ändå veta att jag far vår kärlek ber. Så länge rosorna slår ut, ska jag älska dig. Så länge sorgen har ett slut, ska jag älska dig. När drömmar blir till verklighet och sagan den blir sann. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Sverigekanalen Dalarna. Ger oss ljus, ska jag älska dig. Så länge vi har havets brus, ska jag älska dig. När natten färgar dagen svart och ingenting vi ser, då ska du ändå veta att jag far vår kärlek ber. Så länge rosorna slår ut, ska jag älska dig. Så länge sorgen har ett slut, ska jag älska dig. När drömmar blir till verklighet och sagan den blir sann, och ska vår kärlek brinna het som för den en gång brann. Så länge vinden smeker oss, ska jag älska dig. Så länge det finns stjärneblått, ska jag älska dig. När berget blir till öken sand, en gång till berg, så ska

skrattade Vreding, och de andra två instämde, för de trodde att det skulle vara så. Annars visste de lika litet som gumman vad harem egentligen var. Harem, fortsatte gällaren, det är inte gott till att förklara riktigt. Men vi antar att en vängman tar hit Dahlqvista, Spikbritta, Momma Sanna i Storsveja, Spelar Britta och Rund Olivia. Ja, hur många som helst. Och har de till äkta hustrur allihop. Då säger man att en Janne Vängman har ett harem. Huga, vilket elände! Utropade gumman och slog ifrån sig med båda händer. Vilken ogudaktighet i denna usla värld. Det är så att man skäms och vill spy. Spy, käring. Men jag tar såna ljuvliga seder och bruk till godo. De hade flera käringar i Gamla Testamentet, så att inte behöver du beskärmer över syndiga åtäver i lika fall och omständigheter. Men hör du, gällar, nu tycker jag att du letade upp de sämsta kvinnfolka som fanns åt mig. Varför tog du inte fram av Petronella i Sörbyn? Gammusling, fräste gumman och slet i förklädet. Nu tror jag allt vi börjar med grisen igen, framhöll Lilja. Jag tycker bättre om grisar än käringar. Jag vill äta och inte bli uppäten. Jag har nog och en käring. Ja, vi återgår till livets föda och dagligt förtaljegods, medgav Vängman. Kanske att de vill se kätten där i fängelse som jag i ledigheten stunder har gjort. De andra blev förvånade över att Vängman redan gjort i ordning för grisen, och alla tre gick till lagorn för att se på verket. När de kom tillbaka tog Lilja fram sin flaska och nya kaskar lagades i ordning. Nu har jag sett vad som är gjort ut i tidens början för den som komma skall. Och jag tror att I som åsyna vittnen är belåten med det I har beskådat. Nu är vi redo att besluta, som kommunalordföraren brukar säga på stämmen. Vi har ju kommit sams förut, men vi är ett beslut om det, vi ska ha lagre del till grisen. Utifall det skulle bli ett ordinärt och hastigt dödsfall, så är det bra till att ha ett beslut. Vängman sträckte på sig och gjorde en cirkelgest med sitt smutsbruna pekfinger i luften. Ja, vi beslutar oss väl för till att köpa en lillgris i stan, framhöll han ytterligare med tonvikt på varje ord. Naturligtvis, instämde Lilja, inte skulle vi köpa till bönder då det finns laggilla griser hos finna i stan. Nej, det har ju aldrig varit frågan om något annat, sa Vängman. Men det är en sak som vi nog får tänka lite på. Kan du gälla genom åsyn och känsliga fingrar bestämma om galtgrisar ifall vi köper en tokenen är gälla i enighet med dina vetenskaper och förstånd? Småsaker, god vän, sa gällaren, och sen beskrev han tillvägagångssättet att i detta avseende skaffa sig vitshet så realistiskt att gumman Vängman la handen över ögonen för att dölja den svaga rodnad som blygselkänslan spred över hennes rynkiga ansikte. När Vängman såg gummans förlägenhet begärde han ytterligare en mängd detaljuppgifter om undersökningen, vilket villigt meddelades. Sen tömdes sista kasken och man beslöt att låna Olof Fredrikssons gammelhäst för att skjutsa hem den beslutade grisen från staden. Kapitalet, 5 kronor, var sammanskjutet och bolaget klart. Redan dagen därpå satt gällaren och Vängman i den skrankliga trillan på väg till staden. Lilja ansåg att inte mer än 2 behövdes för en så relativt obetydlig uträttning. Han stannade därför hemma och började skaffa ihop grismat genom att gå i gårdarna och uppsamla potatisskal och annat som kunde vara lämpligt för ändamålet. Dessutom abonnerade han på vad som i framtiden kunde falla från det rikas bord. När gällaren och Vängman satte in hästen i Isakssons färdstall gick de direkt till finstallarna för att se på smågrisar. Där fanns större och mindre kultingar för olika priser. Lägsta priset var 5 kronor, så när som på en som kostade endast 4 kronor, därför att den hade fel i benen och knappast kunde gå. Han hade tydligen risen. Men då både Vängman och gällaren var kunniga i risdragning då det gällde barn, så tyckte de att det skulle väl vara märkvärdigt om de inte också skulle med framgång kunna risdra en lillgris med tillfredsställande resultat. Som det ser ut har den här grisen risen, och det är obotligt då det är ett kräk, framhöll Wengman för att pressa priset. Vi är säkert för 3 kronor då, eftersom vi är ute i affärer. Och vill ni ta det, så är det kontantbetalning ute i tid och rum. Efter ett långt parlamenterande fick gubbarna det ofärdiga djuret för 3 kronor. På kvällen skulle de hämta grisen och erlägga betalning. Nu kunde de på grund av den opåräknat fina affär de gjort köpa en kanna brännvin, bröd och några fetsillar, vilket för dem var herrskapsmat när det fanns sprit. De drack kask på Lidbergs krog och birhallen, vilket gjorde att när de på kvällen kom med häst och trilla till finstallet för att hämta grisen var de inte så lite i gungan. Nu fick de det mindre hugnesamma meddelandet att grisen var såld. Grishandlarna hade oprutat fått 4 kronor för grisen. Wengman blev hög i rösten och protesterade kraftigt mot sådana affärsprinciper. Trots allt kände dock gubbarna innerst inne en viss tillfredsställelse över händelsernas utveckling. Det var onekligen en ganska stor risk att köpa en grisinvalid. Men nu hade de inte tillräckligt med pengar för att köpa en frisk gris. Här var ödet fram och rubbade människors beräkningar. Det fanns ingenting annat att göra än att fara hem utan gris. Men Lilja var en hetlevrad man, och det gällde att rösta sig så att de vid hemkomsten kunde blicka stenhuggarens vrede, och detta skedde bäst genom att köpa en kanna brännvin och sticka åt honom när de kom hem. Först körde de hästen till ägaren, gav honom kask och tackade för hästlånet. Sen vandrade de en smula tungsinta hem till Wengman, och där väntade Lilja med en strömmingskagge full av den härligaste svinmat. Var har ni grisen? Frågade Lilja under det att en ond aning vibrerade fram i rösten när han såg deras osäkra gång. Ja, Gud välsignade du Gud har skapat, men här ser du en kagge som är fullare än vi. Här ser du åtskilliga ting ute i världens strid. Vi går in och sätter oss, så ska du och käringar få höra vad vi har varit ut för ut i dessa sista tider. När de kom in suckade Wengman så att det lät som ett dovt skogshus i vildmarken. Gumman blev uppskrämd av denna blåsbergssuck och frågade: har det hänt något elände med hästen? Inte, gumma lilla. Ta fram kaffe, så ska gällan och jag ut ty saker och ting så att de ska förstå uppsåt och orsaker till krokiga ben och grisar och pestilensiga sjukdomar i början på slutet. Toktala inte nu utan fram med sanningar, kommenderade gumman och stoppade ett klarskinn i kaffepannan. Höj söp upp grisen. Testamentum, käring, du vet ingenting än. Och i detta hus är jag som förebefäl. Du kan tacka Gud för att du har fått en man vid din sida som kan regulera i sådana ting som är av denna världen. Tjo ut i vädret, kom igen med kaffe. Nå, hur är det med grisen? Frågade Lilja. Grisen hade rise, benen var krokig som pinna till en grötvare. Vi gatt nöja oss nu med att återvända till vårt land utan gris. Vi kunde inte köpa en sådan gris, det var omöjligt. Ja, vi köpgjorde mycket riktigt om grisen, rättade gällan. Men när vi kom och skulle hämta den hade finjävla sålt den. Vi skulle få den för 3 kronor, men de sålde bort kräket och de fick 4. Ja, men det fanns väl någon fler gris, antog Lilja. Det fanns nog fler, det kan vi inte förneka, men de kostade 5 kronor. Då vi hade köpgjort trodde vi att finna skulle stå för sitt ord, och då köpte vi lite starkt. Så att penningar räckte inte till en riktig gris. Där ser du hur det går för småfolk som från vaggan till graven gett spara på slanten ut i alla väder, framhöll Wengman. Och förresten var det tur att vi inte fick grisen. Det har jag under hemresa tänkt på och kommit till insikt om. Hör du, käring, här har vi Guds finger, som du brukar säga, då det sker någonting som är nyttigt och bra. Fast vi syndiga människor inte i första fårskinn förstår till att uppskatta sådana fingervisningar. Skål, Lilja, och var glad över att vi slapp en gris som var mager och liten och till yttermera hade rise. Mm. det var allt om filuren Janne Wengman idag. Och veckans Wengman presenteras i samarbete med Janne Wengman-sällskapet. jannewengman.nu. When we say goodbye, don't be angry with me. Should I cry? Though you're gone, yet I'll dream a little dream as years go by. Now and then, there's a full size to sigh. Oh, now and then, there's a full size to sigh. For you, you told me how to love, and now you say that you mean to. Yes, I'm a fool, but I love you dear until the day I die. Now, well then, now then, there's a fool side to side. besvärligt idag, blåsigt. Det kommer några regndroppar också. Men vandringstur blir det. Helt ny röstinspelare också som funkar perfekt. Jag tror det ska bli lite sol imorgon. Vi ska försöka ta oss ut också här och ladda mobilen här. Så att vi var nere vid Flyttjesjön där. Och sen uppe i backarna tillbaks till Kampoberget där. Lite lagom sväng, och inte så roligt leder. Jag tog den här appen också, text till tal. Så det är busenkelt att göra jinglar här. Bara ta bort dem via C-datorn från mobilen där. Och dela. Ja, det var försiktigt blåsigt. Det var en katt också som jamade här borta. Och nu laddade jag mobilen här, den är avstängd. Det var ju igång jämt. Och fick jag väl inspelning också till C-datorn här från Radio Krokom igår på några timmar, som en MP3. Så att vi kommer ha så här jinglar och så. Jag kan göra dem i mobilen med appen. Text till tal. Och nu ska det bli sol imorgon, så vi får ta oss ut i igen också här. Det går långsamt med C-datorn här, så det går väldigt långsamt. Det känns som sirap. Jag mötte en person på en cykel faktiskt. En skäggig gubbe på en cykel på Kampovägen norrut där. Och strax efter så kom det lite regndroppar och så. Men det var inte så farligt. Det hade ju kort kvar hem. Men om det blir sol imorgon så får vi ta oss ut. Jag skulle behöva handla lite grann på Ica, men det kan jag göra någon annan dag. Det blir lite sol så ska vi ta en vandringstur imorgon också där. Vi får se åt vilket håll det bär och så. Ja, det var inte så kul ved, det var ju besvärligt där med blås och så uppe på berget och så vidare. Långt borta var det solsken någonstans. Jag försökte väl spricka, ja det sprack väl upp lite grann här. Men inte så jättemycket kanske. Ja, C-datorn är långsam, då sakta där. Jag tycker det inte händer så mycket. Vi ska se vad det var jag sökt efter nu här. Så nu blir det sådana här jinglar och så. Jag kan göra dem i text och tala. Appen där var väldigt bra på svenska där. Ja, det är bara skriva en text så. Så kommer damen att översätta det till tal där. Det var ju kul faktiskt. Det var bra applikationer. Så att nu är faktiskt mobilen avstängd. Jag har käkat pyttepadla två gånger här och så. Jag minns inte vad jag åt riktigt när jag kom hem. Jag minns inte riktigt vad det var. Och det är svårt att komma ihåg allt. Jag åt i alla fall någonting och så. Ja, det kom en gubbe på cykel på Kampovägen norrut där. Han åkte säkert mot Vägarbacken hit, så utan tillbaks, men det var ju blåsigt och det kom lite regnstänk där faktiskt. Det var svårt att hålla det där paraplyt också, men så ryckigt i de här hetsiga vindarna. Men det var lite besvärligt uppe på berget där, Kampoberget med blåsten och så vidare. Och den här appen gör att det blir väldigt enkelt att göra jinglar. Stationssignaler på svenska, där med kvinnlig röst. Vi har väl två stycken. Skickar man upp dem till Archive så får man dem i MP3-format, för de är faktiskt i Wave egentligen. Men det spelar inte så mycket roll. Det låter ungefär likadant. Jag kollar lite på amerikanska polisen där så. Jag är trött på det hela steg av. Vi får se vad vi hittar på imorgon, men Ica-butiken får nog vänta faktiskt, för att blir lite sol imorgon som man sa här på Ekot, så ska vi nog försöka ta oss ut här faktiskt imorgon. Jag har ju mat och så. Ja, det är ju den här appen, text till tal. Så det översätts ju då i talform. En kvinnlig röst som läser upp texten på svenska där. Så att måste ju ha lite stationssignaler och så som hörs någon gång ibland. Jag har inte haft det för länge. Jag har ju skönt via webbläsaren i datorerna förut där, men nu så kan man ju skapa dessa man kan skapa dem helt enkelt i appen här, TTS text to speech. Det är ganska nytt det där, så att jag har precis börjat då få igång det igen här med några stycken här. Kommer att komma mer. Vi kan se där på 3 sekunder där. Ja, det var TuneIn det där, va? Lyssna i TuneIn-appen. Sök på Sverigekanalen. 3 sekunder där. Och sen var det väl 1 sekund var det ju Sverigekanalen Dalarna. Ja, det var besvärligt med blåsten och så. Det kommer några regnstänk också där, men det vill ju inte riktigt med solen, men enligt Eko ska det komma lite lite halvklart väder imorgon och så. Så jag tror vi försöker ta oss ut på en liten säng här. Ica-butiken får väl ladda lite grann. Det var ju inte direkt någon sol idag. Långt borta kunde jag se att det var lite ljusning och så, men det väldigt mycket mål där faktiskt och så. Så gäller det att passa på när det är lite, kanske visar lite halvklart väder. Blåsan är besvärlig här. Vi har den 31 oktober här. Ansvarig utgivare är Gunnar Andersson och Sverigekanalen Dalarna. Jag kommer att skapa här framöver lite olika stationssignaler och så som kommer att höras här. Den här hittar den här appen, text och speech, text till tal. Så att det var ju väldigt kul faktiskt där, måste jag säga. Jag hittade den. Så att ska vi skapa lite olika såna här stationssignaler och så. Stationsid som det heter egentligen. Men de flesta är medvetna om att de lyssnar på Sverigekanalen. Nej, det var nog inte något soligt idag. Framförallt var det blåsigt då. Men det var ju lite mildare. Men inte så jätteskönt ändå. Det var lite besvärligt här i blåsten och så. Faktiskt där. Lite hetsiga vintrar som var knepiga. Ja, det var väl en gumma i morse som jag hälsade på också, en liten tant där. Vi får försöka handla på Ica lite grann också någon dag här, men om det blir lite halvklart så tar vi oss ut och får lite frisk luft här och håller nåd. Det är ju nya röst inspelaren faktiskt, det var inga avbrott alls där. Så den gamla tog jag bort, det var lite krångel där. Med lite avbrott och så vidare, så att den nya är mycket bra faktiskt. Det var inte ett enda avbrott. Det var jag som tryckte stoppet på slutet och körde lite kortare del 2. Så att det blev i alla fall lite några kilometer här. Sen kom jag upp på Kampoberget igen där. Spanade efter skräp och så, men jag tror inte jag hittade något speciellt. Det var en liten påse där. entrédatorn är lite långsam och så. Men det blir ju så när vi är igång här. Dygnet runt och så. Så det segar ner de olika program igång. Och datorer blir varma och långsamma. Jag får ha tålamod faktiskt där. Och jag kommer med tiden att skapa lite nya olika sådana här stations-ID, stationssignaler. Så att det är bara början. Det blir så mycket lättare också när man har dem i mobilen där. Där får man ju gå in i mobilen där via USB och kopiera och dela med sig. Det blir små snuttar som kommer att höras lite grann ibland här. Så att man vet vad man lyssnar på och sådär. Ligger in i Winamp och VU-player. Tune in. 3 sekunder. Ja, där är ju bara söka på Sverigekanalen på TuneIn. Den här appen tror jag är betalad numera faktiskt. Jag tror vi har betalt där. Men det var lite tråkigt väder här faktiskt. Solen försökte väl kanske lite grann här på eftermiddagen. Det var gick ingen boxen heller där. Det är så svårt att veta när Bredbergsgruppen kommer och vrida på huvudet och stirra. Men när jag tittade i fastighetsboxen i alla fall så var klockan rätt mycket och det var ingenting i den där, så att det kommer ingenting. Det ska komma en stereosignalkabel och den ersatte en trasig, det hördes bara på en kanal. Vi får en ny där, 49 standard. Det blev lite fel på den förra. Nya röstinspelningen var bra också i mobilen, där var inga avbrott. Och nu är mobilen faktiskt avstängd här och laddas, och på Eko sa man att det skulle bli lite sol imorgon, så det är lite halvklart kanske. Så att då får ICA-butiken vänta lite grann. Jag har ju ytterpanna och så. Men vid tillfället ska vi till ICA-butiken också och handla lite grann där. Men jag tror vi tar en vandringstur imorgon också där. Jag håller ju koll och letar efter skrep och släpar ut stora tunga gummidäck som gubbarna har slängt ut i skogarna och så. Anmäler miljöbrott i kommunens miljöinspektör där, Matilda Larsson, där. Sopsäckar och grejer. Gå ut i skogarna och skogsvägarna, gubbar som inte kan sköta sig. Ja, vi mötte faktiskt en gubbe där vid skänk, han cyklar ju norrut där och så. Det var inte så roligt väder, men det var lite mildare än om det hade varit nordliga vindar, för det var ju sydliga vindar. Sen på eftermiddagen var det väl nästan så att det sprack upp lite grann så här, men det var väldigt besvärligt med blåsten. Jag hoppas vi går ner imorgon. Jag kan inte titta här nu för mobilen är avstängd faktiskt och så. Och jag var ju påklädd och så, en mössa och allt det där, hellhansen tröja och så. Ja, det var ju motvind hem där. Så jag håller koll här och inspekterar skogar och så efter skräp och liknande där. Rapporterar in till kommunen och så, lite större miljöbrott och så vidare. Gubbar som slänger gummidäck i skogarna och så. Det får man inte göra. Vi mötte som sagt en gubbe med skägg. Han cyklade norrut där. Jag tror han cyklade mot Laggarbacken. Men jag cyklade och gubben ner igen. Från i Hinsyttan tillbaka till Långsyttan. Nej. 5 kilometer. Jag tror han cyklade längre än så. Jag tänkte man sätta den där gubben förut med skägget där. Och den där katten började ta sig tillbaka till Långsyttan också. Jo, jag ska berätta en sak faktiskt, att jag har sett en mycket märklig fågel här på gården här. Då var vi 2 balkonger där och uteplats. Det var en stor vit duva tror jag, med vitt huvud. och delvis brunaktig och delvis vit också. En del av ryggen och bröstet var brunt, huvudet och övrigt på den här stora duvan tror jag var vit där. Och det var mycket ovanlig fågel faktiskt. Jag har aldrig sett den här liknande tidigare faktiskt i Sverige här. Jag tror att det var en helt främmande fågelart faktiskt. Och jag ska försöka ta reda på vad det var för typ av fågel. Eller rapportera in den till någon sån här fågelklubb eller liknande där. Ja, det var då en duva och den var vit på huvudet och delvis var den brun på ryggen och bröstet, men resten var vitt, så att vi ska se om vi hittar något fågelklubbar. Jag tror de har någonting här i Grådö. Jag såg en fågel, tittade efter fåglar och så. Det här var en ovanlig fågel. Jag tror att det var en utländsk sort som normalt sett inte finns i Sverige. Åtminstone inte i de här trakterna. Jag har aldrig hela mitt liv sett någon liknande konstig fågel faktiskt. Det var nog en duva. Väldigt stor. I skogen var det en stor skogsfågel också som sprang omkring med fötterna på marken. Jag vet inte riktigt vad det kan vara. Men det här var någon slags duva som var vit på huvudet och delvis vit, men en del av ryggen och bröstet på den här duvan var brunaktigt där, och stor var den också. Den såg väldigt ovanlig ut faktiskt där. Jag ska försöka kontakta någon fågelklubb här uppe. Nu ska vi se om de kanske har något svar på den frågan. Det såg inte ut som en vanlig svensk fågel precis. Om det var en duva så har jag aldrig sett en duva som ser ut så där. Jag tror att det var en helt utländsk sort eller art som hamnat lite fel här faktiskt. Jag hade hela mitt liv sett någon liknande fågel och jag tror det var en duva som var vit och brun. Brun och vit och stor. Jag har ju en app här också med fågelarter och sånt. Jag har inte ännu lyckats hitta just den sorten fågel där. Jag kan se att jag tar kontakt med någon fågelklubb här uppe i Dalarna och försöker att beskriva den här märkliga stora fågeln som var ett tag på gården här och så. Så var en duva som var vit och brun, brun och vit. Och jag minns exakt ungefär hur den såg ut också här. Ja, här har vi här Dalarnas ornitologiska förening här. Det finns lokala klubbar också inom den här Dalarnas ornitologiska förening. Men som sagt, det var någon duva av någon sort och det såg inte ut som en svensk duva. Den har nog hamnat lite fel. Jag ska se här om jag kan komma in på den här hemsidan också. Och den här fågelappen är väldigt omfattande faktiskt. Det är till och med hela världens fåglar och så. Man kan till och med lyssna också på hur de här olika fåglarna låter där. Det var en mycket märklig, troligtvis stor duva. Vit på huvudet och sen en vit på ryggen och bröstet var brunaktigt, men längre ner på ryggen och bröstet, kroppen där under, så liksom huvudet, så har en vit stor duva. Ja, jag tror inte att det var en svensk sort. Möjligtvis om det fanns uppe i fjällvärlden kanske. Men i de här trakterna har jag aldrig sett någon liknande fågel faktiskt. Då det var mycket, mycket, mycket märkligt där faktiskt. Ja, jag kör med webbdefender också här, så att det kanske sakta ner det hela lite grann. Väldigt bra rakapparat också här. Men som sagt, var ICA-butiken får nog vänta lite grann. Om det ska bli lite sol imorgon så tror jag vi tar oss ut på lite vandringstur. Det var inte särskilt roligt väder idag. Men regnet var inte så farligt. Det kom bara några droppar. Och värre var det med den här besvärliga blåsten där. Jag skulle hålla i paraplyet där. Det ryckte och hade sig. Det blev ryckigt i de hårda vindarna. Jo då, jag minns ju den här fågeln såg ut och så. Det är möjligt att den här fågeln finns uppe i fjärrvärlden och så. Men åtminstone inte de här trakterna. Det kan tänka sig att det var en helt främmande fågel också. De finns i andra länder. Det är intressant att veta vad den hette och så vidare. Jag har aldrig sett hela mitt liv en liknande fågel någonstans faktiskt. Där. Verkligen udda såg den ut. Om det nu inte var en vanlig duva här som kan finnas i långsuttan som fått en ovanlig färg i och för sig. Men det var en ovanlig färgsättning på den där fågeln. Som nog var en sort av duva. Vitt huvud och delvis lite brun, men också vitt och så. Det ska jag säga. Det finns lokala fågelklubbar också. Jag försöker få kontakt med en sån här fågelklubb eller förening här och beskriva den här fågeln. Och se om de kan lista ut vilken typ av troligtvis duva som det här var. Ja, det var ju sydliga, väldigt friska vindar och jag var ju väldigt varmklädd och så svettig, men det var lite knepigt här på slutet för då hamnade jag i motvinden och så. Man är på olika nivåer här, uppe på berg och så. Och på låga marker, men motvinden här var inte lika kul på slutet och så. Det blev lite blåsigt, det var sydliga vindar. Jag föredrar väl ändå sydliga vindar mot de här hårda nordliga vindarna som är betydligt kallare och så. Ja, den här lilla snön vi hade, den är ju borta, det är vanlig barmark här och en period framåt har vi ett antal plusgrader och lite mildare period framöver här. Så att det var lite jobbigt och så. Man måste ju vara varmklädd. Det kändes lite väl svettigt och så, men på slutet var det besvärligt med blåsten. Jag kom emot mot vinden här. Det blåste upp och kom lite regnstänk och så. Nej, ska det bli lite sol imorgon så tar vi oss nog ut och så får ICA-butiken vänta lite grann längre fram i veckan här. Någon dag när det kanske är mer mulet med uppehåll. Vill du passa på också att komma ut och få lite frisk luft och så. Den nya röstinspelaren var mycket bra också, den håller inte alls på och krånglar det. Flöt på där faktiskt, det var jag som tryckte stopp och gjorde en kortare del 2 med själva apparaten eller. Röstinspelaren fungerar utan avbrott där 5 miljarder gånger, så att det var lite problem med den där förra, med den förra röstinspelaren vissa gånger. Jag bestämde mig för att ta bort den och tog hem en helt annan röstinspelare. Jag har lite blåbärsdryck här och så. Ja, vad var jag åt när jag kom hem? Jag har käkat pyttepanna 2 gånger här och ordat mackor och så. Jag behöver ju fylla på lite grann från ICA-butiken, men får vi lite sol imorgon så tar vi oss ut på en vandringstur igen tycker jag. Jag får se åt vilket håll det bär. Ja, det är fel, men en vandringstur på några kilometer som tar ett antal timmar innan man kommer tillbaks igen. Och en härlig röstinspelning också där. Ja, jag ska se om jag kan få kontakt med någon fågelklubb här. Det tar 100 år att komma in också. Då man ska ta bort den där. Web Defender. Skyddar så att säga, men jag ska invänta det där tillägget där. Det tar lite extra lång tid där. Ja, nu kommer jag faktiskt in på Dalarnas ornitologiska förening och jag tänkte försöka få kontakt med dem också här. Och beskriva den här fågeln, hur den såg ut faktiskt. För den var en stund på gården här. Dels var den på en balkong och sen en uteplats och pickade. Det såg väl ut som någon form av duva. Men färgerna var minst sagt ovanliga faktiskt och så. Det kan ju tänkas att det var en svensk duva som kanske är uppe i fjälltrakten och liknande, men jag tror att det var en helt ovanlig sort som är från ett helt annat land och så vidare. Jag ska försöka att kontakta den här fågelklubben här. Nu ska vi se. Dalarnas ornitologiska förening. Ja, jag kan ju många fåglar. Jag såg en svarthätta till exempel här om dagen uppe i skogarna där på Flyttjesjövägen och så. Men det här var en ovanlig fågel av duvsort. Med de där färgerna faktiskt och så. Om det inte var en duva som hade fått lite konstiga färger bara. Jag ska se om det är någon på den där som kan det här med fåglar som kan försöka klargöra vilken typ av fågel som det egentligen var det där. Att det var någon form av duva, det kan jag vara säker på. Den pickade och så. Men färgerna var ju minst sagt ovanliga. Så det var lite konstigt det där tycker jag. Jag hämtade min lilla kikare faktiskt där och så. Och här kan man inte skicka någon e-post, men man kan kontakta. Jo, här har vi kontakt. Jag ska försöka beskriva den där fågeln, hur den såg ut och så, med färgerna där. Där nere kunde man se ugglor och så, det har jag inte sett här, men fasaner också då, fasaner. Det finns seter också ute i skogen en gång där. Så såg jag en stor tjäder också. Men fasaner har vi aldrig sett där uppe. Ja, det finns ju många olika fågelarter och så. Och ibland är det fåglar som hamnar fel. Det kommer tillfälligt in fåglar som normalt sett inte är i Sverige här. Med vindarna så att säga. Det har blåst då. Fågeln har navigerat fel. Ja, vi ska se här. Ordföranden heter Stig-Åke Svensson i Gustavs där. Här, mobilnummer till gubbarna. Ja, vi har en Ove Olsson här i Falun. Ser jag faktiskt har 023-nummer där. Vi ska se. Ja, hörru du, jag ringer från Långsuttan. Jag såg en mycket märklig fågel idag här i Långsuttan som jag tror var en duva. Den var vit på huvudet och delvis brun på rygg och bröstet och resten var vitt där och stor. Vet du vad det kan vara för typ av duva med sådana brunvita färger? Ja, vi har ju lite duvor i Långsuttan, men här hade ju vitt huvud och lite brun på ryggen. En bit ner och brun en bit på bröstet, men resten var ju vitt. Och sådana färger har vi inte duvorna, va? Men normalt sett har ju duvorna inte sådana färger. Men Kan det vara någon utländsk sort som har navigerat fel, tror du? Som ovanlig art som har hamnat med vindarna. Kan du komma på någon sån här duva som är brun och vit från ett annat land, så att säga? Då var den här. Brunvita duvor, är det vanligt där? Ja, det var ju alltså vit på huvudet och så var det brun en bit ner och sen var det vitt resten och bröstet var också brunt och så var det vitt längre ner. Brunvit och stor. Har du sett en brunvit duva någon gång? Jaha. Rätt så stor var den också där. Kan du komma på någon utländsk sort då, duva som är, har de där färgerna i något annat land där? Brun. Den kan ju ha kommit fel med blåsten också. Kan det inte vara så att den är på väg någonstans och hamnat fel? Du tror att det var en vanlig duva som hade fått lite ovanliga färger bara kanske? Ja, för den pickar liksom. Så här pickande. Den pickar på marken. Det såg väl ut som en duva. Stor. Vitt huvud. Och så var den brun en bit. Och så var det vitt neråt och bröstet var brunt en bit och så längst ner var det vitt. Vad säger du? Vad tror du att det var? Har du sett bilder på duvor som är brunvita någonstans som man kan se vad de hette? Det är ju ovanligt, va? En brunvit duva. Ja, det var synd du att den försvann ju sen här. Det finns inga duvor uppåt i landet där i fjällvärlden som har såna färger. Hör du, vad är det för en skogsfågel som man ser ibland i långsuttarna i skogarna som går omkring och springer omkring i skogen på marken så att säga med stora fötter? Eller med fötterna, den är stor som attan. Den lyfter ju inte och flyger upp utan den går omkring och småspringer i skogen. En stor. Vad heter den fågeln? Kederhona, inte var inte svart. Kederhona, va? Men brukar de gå omkring på marken, de småspringer? De småspringer, va? Ja, just det. Ja. Men vad hittar de på marken, då? Har vi ripa här uppe också? Har vi inte det? Ripa. Ja, den här duvan tycker jag var konstig, hörru. Tycker du inte det? Jag har aldrig sett en brunvit duva överhuvudtaget, vet du. Vi har ju en duvflock som finns i Långsuttan här, men de har ju normala färger för duvor alltså. Det här var ju en ovanlig duva. Den här duvan tillhör ju inte den här duvflocken i Långsuttan. De håller ihop, va? Den här var ensam, ser du. Det var det som var. Men den här duvan tillhör inte den vanliga duvflocken som finns i Långsuttan alls. Ja, jag tror att den har navigerat fel i blåsten, hamnat utan misstag här. Men som sagt, du har aldrig sett en bild på en duva som är brunvit, va? Ja, de kan ju få udda färger, det kan... Men den umgås inte med den vanliga duvflocken i Långsuttan. Du, jag bodde i Sigtuna kommun förut och där hade vi ju fasaner till exempel och så. Det har jag aldrig sett här uppe. Hur kommer sig det? I Steninge slott till exempel där nere var ju fasaner och Rosersbergs gamla militära grejer där, det var ju fasaner, va? För ugglor har jag sett också där nere, men inte här. I och för sig, här uppe i skogen är mycket större, eller hur? Jag bodde i Uppland förut, så att det är klart, skogen här uppe är större än Upplandsskogen, eller hur? Ja. Ja, just det. Ja, hörru du, det är alltså tjäderhona som springer omkring på marken. Vad kan den hitta och äta där, tror du, i mossan? Den springer alltså omkring på marken, vet du. Det är honan. Men finns det andra för skogsfåglar som är omkring på marken mycket? Ja, just det. Orre och järpe. Det är så svårt att veta vad de heter riktigt, de där så. Men det där var någon tjäderhona det där så. Ja, jag har sett riktiga tjäderhanar också. Att de kan lyfta och flyga iväg, inte det är konstigt det. De är bra stora, vet du. Och här är det med ormvråkarna då? Flyttar de eller stannar de kvar? Ja, för jag vet att i Rosersberg i Krogsta en gång på vintern, då kom det två ormvråkar med en unge, vet du. Och då har de kvar alltså på vintern, vet du. Det är lite ovanligt då. Jag vet, uppe i Hinsötan här ska man se ormvråkar, men inte på vintern, tror jag. Och i somras var det så här ladesvanor, vet du, på Flyttjesjövägen, var högt ovanför Flyttjesjön. Men det finns inga hus direkt i närheten där, och i och för sig små stugor. Men var kommer de ifrån, tror du? De måste ju bo under takpannor, de där. Ja, men så många byggnader finns ju inte i närheten direkt. Vet du vad jag såg de här ladesvalarna gjorde? De vilar på trädgrenar på en tall, kortvarigt. För svalor, vet du, de kan ju inte bygga bon i träna, va? De måste ju bo under takpannor, helt enkelt. Ja, den här duvan, hörru du. Jag tror att det var en vanlig svensk duva eller en utländsk sort som har navigerat galet i blåsten. Jag tog även en app också från Google Play, vet du, men jag hade en massa fåglar där och sökte på duvor och sånt. Men just nu har jag inte sett just den där brunvita sorten. Den här duvan tillhör inte den vanliga flocken som finns i Långsötan alls. Det är omöjligt att veta vad det var för typ av... Men att det var en duva kan man ju förstå, den pickar så, den såg ut som en duvsortart. Någon form av duva. Du hade sett en bild eller så på en brunvit duart någonstans från något land eller så. Det finns ingen annat land som har den där brunvita. Så. Brukar du vara brunvita? Ja, det är så konstigt detta. Där försvann den sen. Det går inte att lösa på något vis. Kan du forska det där på något vis och kolla upp det någon? Om det finns något land som har brunvita duvor. Ja, det är svårt att veta vad det var. Ja, det var en duva i alla fall, det kan jag förstå. Ja, har du sett ugglor och så här uppe? Sätter ju upp fågelholkar i skogarna, vet du, det gör de ju. Vi kan inte ekorrarna ta över en del fågelholkar på vintrarna? Ja. Ja, det är klart jag kommer från luften. Det är ju inte skogarna så stora som de här. Jag har inte sett en enda uggla här nämligen. Ja, men det är bra. Ha det bra, hej. Hej. Alla kassören där. Den här fågelklubben. Ska vi se vad han hette nu, Ove Olsson. Nej, det är svårt att veta vad det var för typ av fågel faktiskt. För att det var en brunvit duva som var lite kortvarigt här. Och jag har ju aldrig heller mitt liv sett en duva som är brunvit faktiskt. Det är så svårt att förstå. vad det var faktiskt där. Men att det var en brunvit duva som jag såg tidigare, det var helt klart i alla fall. Och att vi i någon form ska ta oss ut i morgon, ICA-butiken får vänta. Men vi handlar lite grann på ICA, men det kan ta vi senare i veckan. Jag hade ett samtal med Ove Olsson här i Falun, kassör i... Han hade aldrig sett en duva som var brunvit faktiskt. Och duvor kan ju få lite olika färger, men vi har ju en lokal flock med duvor som finns i Långsötan året runt faktiskt. Och duvan ingår inte i den flocken. Jag tror att det var en utländsk sort som har navigerat fel i blåsten, om jag får tippa. Men det är svårt att veta faktiskt. Och den här stora skogsvågen som jag har sett idag och tidigare, som helt enkelt går och springer omkring med sina fötter på marken i skogen, är troligtvis, med tanke på hur stor den är, en tjäderhona där. Faktiskt. Och jag har sett det tidigare också, flera gånger faktiskt. Vi har järpe och orre också i skogen här. Men där bamsefågeln är tydligen en tjäderhona som med fötterna springer omkring på marken där. Och så har vi orre och tjäderhona, orre och järpe. Jag tog ner en app också med fåglar. Så jag ville berätta det. Det var en ovanlig fågel en period här på gården. På en balkong och min uteplats. Det var väl en vit, brunaktig duva, rätt så stor. Och så ser jag ju normalt sett inte våra vanliga duvor, eller duvor ut. De är ju inte brunvita. Det kan ju vara en duva som har fått en ovanlig färg. Är det en utländsk sort som har navigerat fel? Det var första gången i hela mitt liv jag sett en sån brun, vit, aktig duva faktiskt där. Och vi kommer att skapa nya stations-ID och sådana här jinglar också. Jag har precis tagit hem en app. TTS, text to speech, text till tal. Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna, Sverigekanalen Dalarna. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Lyssna i mobilen och tune in appen, sök bara på Sverigekanalen. Ja, det går inte att reda ut den här fågeln, men den ingår inte i den här vanliga duvflocken som finns i Långsötan alls. Det var en ovanlig sort eller färg på en duva, så att inte alls finns här i Långsötan faktiskt. Och jag såg den en period här tidigare i dag här på kvällen här. Ja, vi får handla på ICA lite längre fram i veckan här, med tanke på att det ska bli lite sol i morgon, eller kanske lite halvklart och så. Det var ju det som det inte riktigt blev idag. Ja, ta sig ut och så. Passa på. Jag får försöka handla någon annan dag på ICA där. Blåsan är besvärlig också så här. Man behöver tömma den ganska många gånger. Jag gjorde en lång inspelning också där på några timmar från Radio Krokom där faktiskt. Det var över 3 timmar. Och det var intressant med en härlig blandning av musik och så vidare. Vi ska ju ibland spela upp från lite andra stationer också. Och ibland är det rena musikstationer då. Ibland är det en blandning och ibland är det tal och så. Det finns ju mycket att välja på naturligtvis. Ja, det finns mycket att välja på. Många stationer att välja på, men det är kul. Nej, han visste inte alls vad det var för sort av duva. Och så var vitbrun, eller brunvit. Och det är faktiskt första gången i hela mitt liv jag ser den här brunvita duvan. Den kanske kommer att försvinna härifrån och så, den var det bara tillfället här. Ingen aning var den kom ifrån, den här duvan, och vart den var på väg. Jag tror att den har navigerat fel faktiskt i blåsten och hamnat fel här. Men vi har ju normalt sett inte några duvor i Sverige som är brunvita. Ovanlig färg faktiskt. Om det nu var en duva. Det kan ju tänkas att det inte var en duva heller. Att det var en annan sort. Jag tror att det såg ut som en duva. Men tanken slår mig också att det kan vara en annan sort av fågel som inte var en duva. Jag tror det var en duva som var brunvit, men det kan vara en annan typ av fågel som var brun och vit också. Och då får man ju söka på. Det är svårt att veta vad man ska söka på då. Brunvita fåglar. Jag får försöka forska vidare på det där, men det blir svårt. Och jag har en app också med olika fåglar här och så. Vi får väl kanske inte någon klarhet i riktigt vad det var för typ av fågel som jag såg här tidigare. Men att det var en brunvit fågel, att det kanske var en sort av duva. Kassören i alla fall i Falun hade aldrig sett eller bilder på duvor som var brunvita. Och var det inte en duva så en annan sort av fågel där. Brun och vit eller vit och brun. Ja, det var lite märkligt där faktiskt. Häromdagen såg vi en svartkatta också. En liten. Det finns ju talltita och eltita så. Och den stora skogsfågeln som sprang omkring med sina fötter in i skogen var ju troligtvis en tjäderhona där. Som han sa, vi har Jorre och Järpe också ute i skogen här. Tjäder, hanehona och hanehona av Orre och Järpe. Såna här stora skogsfåglar. Ja, vi har ju den sista här nu. Oktober. Och då imorgon har vi ju naturligtvis då första vintermånaden, första november. Oktober är ju höstmånader. Ja, det var lite besvärligt här idag tycker jag. Lite mildare än så, men det blir motvind här på slutet och lite regn. Droppar i de här besvärliga vindarna som var, lite hetsiga vindar. Inte lätt att hålla ett paraply heller när det stormar. Mötte en gubbe med skägg också som cyklade norrut. Jag hejade på en liten gumma i morse också. Hon var skrycklig som en gammal russin. Ja, jag har den här appen. Man gör om text till tal. Vi har satt den inställd på svenska där så att vi kommer göra nya stations signaler och stations-ID vartefter här. Vi kan ju köra om den här dryga 3 timmar långa inspelningen från Radio Krokom gjorde igår där. Jag får handla på Ica en annan dag. Det skulle tydligen bli lite sol i morgon eller halvklart kanske. Och det var ju synd att det inte blev speciellt soligt idag ute, det var ju rätt mulet och så. Besvärligt var det, blåsten och så. Ger oss ljus, ska jag älska dig, så länge vi ska jag älska dig. När natten färgar dagen svart och ingenting vi ser, då ska du ändå veta att var vår kärlek ber. Så länge rosorna slår ut ska jag älska dig. Så länge sorgen har ett slut ska jag älska dig. När drömmar blir till verklighet och sagan den blir sann, och ska vår kärlek brinna het som förr den en gång brann. Så länge vinden smeker oss ska jag älska dig. När berget blir till öken sand och än en gång till berg, så ska jag ännu minnas dina ögons färg. Ja, det här är ju då en inspelning som jag gjorde igår på över 3 timmar från Radio Krokom. Det finns inget punktskydd för det här mikrofonen där. Ja, det borde finnas ett puffskydd för den här bordsmikrofonen som jag köpte tidigare från Netonet. En tröst 129. Men det får väl gå utan där och man får dra upp de här reglerna ganska hårt. Högt menar jag. Ja, man jamade katt också nu i morse där. Men den verkar ju ta sig hem igen. Och så kom det en gubbe på cykel också där med skägg. Jag tror gubben cyklade upp till Laggabacken och sen cyklade med gubben till Hinsytten och sen cyklade med gubben ner igen via Hinsyttevägen eller ja, Räddningsbergs gamla gruvområde. Men med tanke på att det tydligen ska bli någon form av sol så ska vi ta oss ut imorgon igen och så. Jag får handla på ICA lite senare i veckan här. Och den nya röstinspelaren var bra också faktiskt. Det var inga avbrott så att säga, vilket det var problem med på den här förra röstinspelaren. Eller appen där som jag tog bort. Jag minns att jag hörde också en dokumentär där. Jag hade en app som jag tog bort sen, men det var BBC. Och det var Mitch Ure, känd från Ultravox, som hade gjort en dokumentär på BBC World Service. Ja, på BBC var det i alla fall. Och han hade gjort om Freddie Mercury faktiskt. Han hette ju inte alls så faktiskt då, men om jag minns rätt så var han ju född i Indien där. Han hade varit gift och så vidare, men sen blev han ju faktiskt en välkänd bög och så, och dog ju också i AIDS där. Men han var ju ändå, hade verkligen utstrålning faktiskt. Han var ju både musiker och sångare, och bandet Queen var ju otroligt stora där. Och i ett skivställ har jag just den här plattan man pratar om, A Night at the Opera. Och han var en av dem som gick bort också sen i sviten av den här sjukdomen, AIDS, som kom sen på 80-talet där. Och han var tydligen född i Indien faktiskt där. Så han hette ju inte alls Freddie Mercury. Mm.